Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Słyszałaś? O czym? Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze. A co, nie będzie padać? O, lepiej. Szykuje się wielki powrót. Ale kto, co wraca? To może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 4 lipca. Na zegarach 10:00, serwis trójki, Romuald Wójcik. Mimo obecności grupy Wagnera na Białorusi, Polska jest bezpieczna, mówi wiceszef MSWiA. Do sforsowania Dniepru w okolicach Chersonia przygotowują się ukraińskie wojska. Niemcy nie są zdolni do przywództwa w Europie, powiedział europoseł PiS. Polska jest bezpieczna, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Maciej Wąsik odniósł się w ten sposób do pytania dotyczącego obecności na Białorusi najemników z grupy Wagnera. Jesteśmy w NATO i to jest silny sojusz. Druga rzecz, możemy czuć się bezpiecznie dlatego, że dokonujemy ogromnych zakupów uzbrojenia i wzmocnienia polskiej armii. Rząd, a później Sejm przyjęły ustawę o obronie ojczyzny, która niezwykle wzmacnia wydatki na uzbrojenie i ustanawia liczniejszą polską armię. Cały czas trwa rekrutacja. Dzisiaj polska armia jest już niemalże 2 razy silniejsza niż 8 lat temu. Ma coraz lepsze uzbrojenie. Jak dodał Maciej Wąsik, bezpieczeństwo kraju wzmacnia też zapora na granicy z Białorusią. Tymczasem Rosjanie coraz bardziej obawiają się sforsowania Dniepru przez ukraińską armię, informują o tym wojskowi analitycy. Ukraińcy przerzucili już niewielki oddział na lewy brzeg rzeki. Walki trwają w okolicach mostu Antonowskiego, zniszczonej przeprawy w pobliżu Chersonia. Kilkudziesięcioosobowa grupa ukraińskich żołnierzy według wcześniejszych informacji w okolicach mostu miała dokonać desantu na kontrolowane przez Rosjan terytorium. Jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie w związku z tym mogą starać się zwiększyć kontrolę tego odcinka. Również ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowałenko wskazuje, że ten właśnie kierunek może stać się miejscem aktywnych działań obu stron. Lokalizacja mostu Antonowskiego jest optymalna do dalszego przesuwania się na lewobrzeżną Chersońszczyznę. Jednocześnie Rosjanie próbują odnowić pierwszą linię obrony na lewym brzegu. Była ona faktycznie zmyta po rosyjskim wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Obecnie na południowym odcinku frontu najintensywniejsze walki trwają na pograniczu obwodów zaporowskiego i donieckiego. Tam od początku ukraińskiej ofensywy udało się wyzwolić około 150 km kwadratowych terytoriów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przeprowadzenie referendum w sprawie migracji w dniu wyborów jest dobrym pomysłem, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda zaznaczył, że priorytetem rządu jest bezpieczeństwo. Chcemy żyć w kraju bezpiecznym, to jest niezwykła wartość dla obywatela. Jak ktoś wybiera miejsce zamieszkania, to bierze pod uwagę jedno z podstawowych warunków, to jest bezpieczeństwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, tak jak we Francji, 22% wzrosła liczba gwałtów. Nie możemy zaakceptować tej sytuacji. Dbamy o kobiety, dbamy o dziewczyny, córki, które chcą wracać ze szkoły, chcą wracać z spotkań, czuć się po prostu bezpiecznie. W unijnym pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Niemcy nie są zdolne do przywództwa w Europie, powiedział w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Jego zdaniem niemieccy politycy będą próbowali wpływać na wybory w naszym kraju, na co dowodem jest niedawna wypowiedź Manfreda Webera. Niemieccy politycy zdają sobie sprawę, że bardzo często ich interwencje prowadzą do odmiennych rezultatów i być może to będzie powodowało, że będą nieco powściągliwie. Tak samo dotyczy to mediów niemieckich. Niemcy w ostatnich latach, a przecież ta ich hegemonia jest od czasów mniej więcej, powiedzmy, kryzysu finansowego, wykazały, że nie są zdolne do przywództwa w Europie. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej mówił w ubiegłym tygodniu o budowie zapory ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy, stwierdził Manfred Weber. 82 lata temu, w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku, Niemcy aresztowali we Lwowie profesorów lwowskich uczelni, a także ich bliskich, przyjaciół oraz osoby, które były w ich mieszkaniach. Niemal wszyscy zostali rozstrzelani. Na Wzgórzach Wóleckich 4 lipca o świcie zginęło 40 osób, m.in. prawnik Romain Longchamp-Deberrier, profesor nauk medycznych Włodzimierz Sieracki oraz tłumacz i krytyk literacki Tadeusz Boj-Żeleński. Tak po latach tę chwilę wspominał urodzony we Lwowie Władysław Stążka. 30 czerwca weszli Niemcy do Lwowa. Już 3 lipca aresztowali pod osłoną nocy i rozstrzelali od razu profesorów wraz z rodzinami, z przyjaciółmi. Rok temu podczas uroczystości rocznicowych o mordzie opowiadał rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wojs. To było wywlekanie profesorów z domów i zamordowanie ich w pośpiechu po to, żeby zabić tę intelektualną część Lwowa. 12 lat temu we Lwowie odsłonięto pomnik upamiętniający zamordowanych profesorów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zbrodnia, którą określa się mianem mordu lwowskich profesorów, a wywołuje też egzekucję kilku osób przeprowadzone przez Niemców w następnych dniach. 26 lipca z rąk gestapo zginął premier Kazimierz Bartel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe, sporo pogodnego nieba w całej Polsce, poza jednym miejscem, o którym za chwilę. Bo właśnie miejscami tylko na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, tak mówią synoptycy. I rzeczywiście mamy właśnie opady na Podkarpaciu, z tym, że z tego, co widzę na ekranie meteoradaru, to takie przelotne to one nie będą. Możliwe za to lokalne burze, a nawet drobny grad. 19-20 stopni nad morzem, reszta kraju już znacznie cieplejsza, 24-25, a w najcieplejszym momencie dnia nawet do 27 stopni lokalnie w centrum i na południu. Wiatr słaby, tylko nad morzem i w górach chwilami może powiać trochę mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 6,5 minuty po godzinie 10. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa do 12. Stars, I look for you and see the bars. Trzeci Polskiego Radia. Czyli w ciemności, a my w mroki dziejów teraz zajrzymy i to naszej polskiej historii. Opowiadałem Państwu w poprzedniej godzinie o Stonehenge, znanej budowli w Wielkiej Brytanii, która wywodzi się z głębokiej starożytności. No i jej przeznaczenie do dzisiaj pozostaje zagadką. Podobnie jest w przypadku podobnej budowli, której ślady odnaleziono na terenie naszego kraju. Na Kujawach pewien archeolog odnalazł ślady wskazujące na istnienie budowli nawet starszej od tego brytyjskiego zabytku w pobliżu wsi Kaczków. Jerzy Czerniec, prowadząc obserwacje z powietrza, odnalazł tak zwany rondel, czyli budowlę w kształcie kręgu, składającą się z rowu, palisady. Wcześniej odnaleziono jeszcze 3 takie budowle. Tego typu obiekty powstawały bowiem na terenach centralnej Europy, między innymi w dzisiejszych Niemczech, Czechach czy na Węgrzech. Dotychczas odnalezione budowle datowane były na okres 4850 do 4600 lat przed naszą erą i prawdopodobnie stanowiły pozostałości po pierwszych rolnikach przybywających na te tereny. Datowanie wyraźnie wskazuje, że budowla jest starsza niż brytyjskie Stonehenge. No i wiemy też o niej nieco więcej, o jej przeznaczeniu. Otóż owe rondle najpewniej były pierwotnie osadami rolniczymi, stąd właśnie ich kształt i obronny charakter. No i pytanie, czy to teraz nasz kraj będzie przyciągał turystów z całego świata? Trzymamy kciuki.

nadeszła loteria, da tą nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w piątek, 7 lipca, gości nas Węgorzewo. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Pudelsi, Lord Bishop Rocks i Ania Dąbrowska. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. 10.30 punktualnie na wszystkich zegarach w Polsce. Wczoraj wprowadzaliśmy Państwa w nową, wakacyjną, trójkową rzeczywistość. Dziś śmiało mogę powiedzieć, jak zawsze o tej porze, serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Zaczynamy od dobrych wieści o stanie zdrowia królowej pop Madonny. Fanom artystki przekazała je aktorka, a prywatnie przyjaciółka Madonny, Rosie O'Donnell. W jednym z postów napisała, że Madonna wyszła już ze szpitala i regeneruje się w domowym zaciszu. Przyznała też, że królowa pop jest bardzo silna. Chociaż stan zdrowia artystki poprawia się, to nadal potrzebuje dużo odpoczynku, dlatego zaplanowany na 15 lipca początek jej trasy koncertowej będzie przesunięty w czasie. Przypomnę, Madonna miała zagrać w 45 miastach, w zeszły weekend została jednak przewieziona na intensywną terapię z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. Mówi się, że była to prawdopodobnie sepsa. Powstaje nowy dokument relacjonujący podróż księcia Harry'ego do Afryki. Harry podąża śladami swojej matki, księżnej Diany. Tuż przed śmiercią w 1997 roku złożyła pamiętną wizytę w Angolii, gdzie na znak protestu przeciw wojnom odwiedziła pole minowe w Diriko. Serial dokumentalny o podróży księcia do Afryki pojawi się na jednym z serwisów streamingowych. O dacie premiery będziemy Państwa jeszcze informować. W Krakowie można już spacerować po parku imienia Wisławy Szymborskiej, który powstał z okazji setnej rocznicy urodzin poetki. Projekt architektoniczny nawiązuje do twórczości noblistki. Wśród parkowych instalacji m.in. parasolki na trawniku. Artystka znana była z regularnego ich gubienia. Przechodnie mogą też poznać fragmenty jej poezji. Wśród zieleni umieszczono tabliczki z poetyckimi cytatami. A w dzisiejszym fajnym filmie w Trójce przypomnimy kultową produkcję z Bruce'em Lee w roli głównej. Dokładnie pół wieku temu premierę miał film Wejście Smoka. Z tej okazji obraz powróci na ekrany polskich kin studyjnych. A dziś wieczorem będzie miał specjalną projekcję chociażby w krakowskim kinie pod Baranami. O tym kwadrans po 13. Dzisiaj Ryszard Jaświński rozmawiać będzie z filmoznawcą Kają Łuczyńską. Zapraszamy. Some Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20,5 minuty godzina 11, trójka przed południem. Obiecałem Państwu rzut ucha na listę przebojów trójki. No to proszę bardzo, jest okazja. W studiu Tomasz Miara, gospodarz listy. Lista przebojów trójki. 65. wydanie listy przebojów trójki to 30 piosenek ostatniego zestawienia oraz 3 piosenki aspirujące do tego, żeby w kolejnym zestawieniu się znaleźć. Państwo decydują o kształcie kolejnej listy, która już w piątek od godziny 19. Natomiast w tym aktualnie obowiązującym na miejscu 18 jest grupa Collage i ich What About The Pain.

Kwadrans równo pozostał nam do godziny 11. W Trójce przed południem opowiadałem dziś Państwu o Stonehenge, tym w Wielkiej Brytanii. Opowiadałem Państwu też o polskim Stonehenge. Czas na naszą wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Naszym celem będzie tym razem Olsztynek. To na Warmii, jak Państwo będą jechać siódemką do Gdańska, to czy w ogóle nad morze, to można trochę w prawo skręcić i już bardzo blisko. Tam jest Zamek Krzyżacki. Przykład ciekawej, kompleksowej renowacji. Jak wyglądał ten zamek przed wiekami? Kiedy i w jakich okolicznościach został zniszczony i jaką rolę pełni dziś? O tym w naszym cyklu opowiedzą Państwu teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Olsztynek, miasto w województwie warmińsko-mazurskim, położone jest na południe od, oczywiście, Olsztyna, tuż przy popularnej trasie ze stolicy do Gdańska. Zdecydowanie najciekawszą atrakcją miejscowości jest popularny w tej części Polski park etnograficzny, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, ale my zaglądamy do niej z powodu Krzyżackiego Zamku, który przez stulecia przechodził różne koleje losu. I choć dziś nie prezentuje się tak dostojnie jak kiedyś, to jednak w pewien sposób dalej, powiedzmy to żartobliwie, przed niektórymi budzi lęk, gdyż w jego murach znajduje się szkoła. Olsztynek to niewielkie miasteczko, które otrzymało przywilej lokacyjny w 1359 roku z nadania wielkiego mistrza krzyżackiego von Kniprode. Pierwsza siedziba zakonu w osadzie powstała około 1350 roku dzięki Ginterowi von Hohenstein, czyli komturowi z Ostrudy. Budowla pełniła wówczas rolę strażnicy przy granicy z nieodległym tak przecież Mazowszem. Sam zamek w Olsztynku został wymieniony po raz pierwszy w dokumentach oficjalnych no już rok później, czyli w 1351 roku. A jak wyglądał w latach swojej największej świetności? Było to niewielkie założenie, składające się wówczas z trzykondygnacyjnego domu mieszkalnego i wieży brannej. Wewnętrzny dziedziniec powstał po otoczeniu zamku murem. Główny budynek mieszkalny znajdował się w środkowej części północno-wschodniego muru, a na dziedzińcu dodatkowo powstały drewniane budynki gospodarcze. To trochę brzmi jak typowa krzyżacka warownia. Tak, rozmieszczenie pomieszczeń w zamku nie odbiegało od innych warowni krzyżackich tego typu, czyli przypomnijmy, w przyziemiu umieszczono m.in. kuchnię ze spiżarnią, piekarnię oraz m.in. zbrojownię. Piętro pełniło funkcje mieszkalne oraz reprezentacyjne, a najwyższa kondygnacja mieściła magazyn, no i w przypadku ataku na zamek była miejscem obrony. Jaka była konkretna rola zamku i jak potoczyły się jego losy w XV, a potem XVI wieku? Zamek w Olsztynku był siedzibą komornika podległego ostródzkiemu komturstwu. Warownia w 1410 roku została zajęta przez wojska sprzymierzonych sił polsko-litewskich, a także potem w czasie wojny trzynastoletniej, no co niestety spowodowało zniszczenia w architekturze budowli. Kolejne straty ponownie wyrządziła wojna już w latach 1519-21. A później zamek stał się własnością Polski? Tak, po opuszczeniu warowni w Olsztynku przez zakon krzyżacki budowla pełniła funkcję siedziby starostów. W 1610 roku w jej murach zgromadzono arsenał na wypadek wojny. W latach 80. tego samego stulecia zamek wraz z miastem uległ zniszczeniu w czasie wielkiego pożaru. Następne stulecie przyniosło częściową rozbiórkę krzyżackiej warowni. W 1793 roku pozostałe zabudowania przeznaczono dla urzędników miejskich, a w pierwszej połowie XIX wieku zamek został odbudowany, na szczęście z nadaniem mu cech neogotyckich, co jakby spowodowało, że stał się bardzo podobny do tej pierwszej krzyżackiej budowli. No potem budowla stała się własnością właśnie wspomnianego na początku gimnazjum i dziś należy do zespołu szkół zawodowych. A trzeba przyznać, że odbudowa zamku udała się doskonale. No choć tego nie widać, to po dawnej warowni krzyżackiej do dziś pozostały jedynie piwnice oraz fragmenty murów obwodowych, a XIX-wieczna odbudowa okazała się na tyle udana, że obecnie wielu turystów myli budynek szkoły z pierwotnym założeniem, który naprawdę możemy spokojnie uznać, że wygląda jak ten przed wieloma stuleciami. A nauka w takiej szkole musi być naprawdę niezwykła. Zapraszamy zatem do Olsztynka, aby Państwo mogli samemu ocenić, jak dziś wygląda dawna krzyżacka warownia. Namawiamy też do odwiedzenia miejscowego skansenu, w którym można podziwiać wiele eksponatów architektury regionu Warmii i Mazur. Dobra propozycja na lato? Zgadza się. Marek Gaworski zapraszał do Olsztynka. Trójka po królewsku. We'll be right back. szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. I would call you up every Saturday.